दोस्तों, अब तक हमने देखा कि एक इन्वेस्टर के पास सबसे बड़ी एज होती है उसकी ऑब्जर्वेशन और समझ। लेकिन जब आप एक कंपनी आइडेंटिफाई कर लेते हो तो अगला सवाल ये उठता है, ये स्टॉक किस टाइप का है। पीटर लिंच कहते हैं, हर स्टॉक एक ही कैटेगरी में फिट नहीं होता, हर एक का अपना नेचर होता है, और अगर आप उस नेचर को पहचान लो तो आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक बन जाती हैं। लिंच ने स्टॉक्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, आइए उन्हें एक सीक्वेंस में समझते हैं। नंबर 1, स्लो ग्रोअर्स। ये वो कंपनीज होती हैं जो मैच्योर स्टेज पे पहुंच गई होती हैं। ग्रोथ स्लो है, शायद 2-3% पर ईयर, लेकिन स्टेबल हैं और डिविडेंड्स देती हैं। सोचिए पावर कंपनीज या टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हर साल थोड़ा सा ही ग्रो करते हैं। इन्वेस्टर्स इन्हें पैसा डबल करने के लिए नहीं बल्कि स्टेडी इनकम के लिए रखते हैं। नंबर 2, स्टॉलवर्ट्स। इसके बाद आती हैं स्टॉलवर्ट्स, बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो स्टेबल ग्रोथ करती हैं, यूजुअली 10-12% एनुअली, जैसे कोका कोला, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये कंपनीज ओवरनाइट एक्सप्लोड नहीं करती, लेकिन क्राइसिस के वक्त भी सेफ होती हैं। लिंच कहते हैं स्टॉलवर्ट्स पोर्टफोलियो का बैकबोन होती हैं। नंबर 3, फास्ट ग्रोअर्स। अब आती है सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी। फास्ट ग्रोअर्स वो कंपनीज होती हैं जो 20-25% या उससे ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही होती हैं, जैसे स्टार्टअप्स जो बूम कर रहे हैं या कंज्यूमर ब्रांड्स जो हर तरफ डिमांड में हैं। यहां आपको अपने 10 बैगर्स मिलते हैं, स्टॉक्स जो 10 टाइम्स पे ग्रो कर जाते हैं। लेकिन याद रखो, जितनी ग्रोथ फास्ट होती है रिस्क भी उतना हाई होता है। नंबर 4, साइक्लिकल्स। ये वो कंपनीज होती हैं जो इकोनॉमी के साइकिल के साथ चलती हैं, जैसे एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, स्टील। जब इकोनॉमी बूम करती है तो ये स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, और जब रिसेशन आता है तो गिर जाते हैं। लिंच वॉर्न करते हैं, साइक्लिकल्स के साथ गलत टाइमिंग डेंजरस है। अगर आप पीक पर खरीदते हो तो क्रैश के वक्त सबसे ज्यादा लॉस होता है। नंबर 5, टर्नअराउंड्स। ये वो कंपनीज होती हैं जो मुश्किल हालात में होती हैं, शायद उनका बिजनेस फेल हो रहा है या उनके ऊपर बहुत डेट है। लेकिन अगर उनका टर्नअराउंड सक्सेसफुल हो जाए तो ये स्टॉक्स मैसिव प्रॉफिट्स देते हैं। लिंच कहता है, इट्स लाइक बाइंग अ सिक कंपनी होपिंग इट विल गेट हेल्दी अगेन। बहुत रिस्क है, लेकिन अगर काम कर गया तो रिवॉर्ड ह्यूज है। नंबर 6, एसेट प्लेस। और फाइनली एसेट प्लेस। ये वो कंपनीज हैं जिनके पास हिडन एसेट्स होते हैं जो मार्केट ने प्रॉपरली वैल्यू नहीं किए। जैसे एक कंपनी के पास प्राइम लैंड हो जो बुक्स में अंडर वैल्यूड है, या पेटेंट्स हो जो फ्यूचर में बहुत प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ये स्टॉक्स पेशेंस डिमांड करते हैं, क्योंकि मार्केट को उनकी असली वैल्यू समझने में वक्त लगता है। लेसन ये है, हर स्टॉक एक ही तरह का नहीं होता। स्लो ग्रोअर्स आपको स्टेबिलिटी देते हैं, स्टॉलवर्ट्स सेफ एंकर्स होते हैं, फास्ट ग्रोअर्स फॉर्चून बना सकते हैं, साइक्लिकल्स टाइमिंग का गेम है, टर्नअराउंड्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड हैं, एसेट प्लेस हिडन जेम्स होते हैं। गेस करो, सबसे ज्यादा फॉर्चून कहां बनते हैं? बिल्कुल सही, फास्ट ग्रोअर्स और एसेट प्लेस में। लेकिन सबसे ज्यादा लॉसेस भी वहीं होते हैं अगर इन्वेस्टर अपना होमवर्क ना करे। दोस्तों, चैप्टर 3 का मैसेज ये है, पहचानो कि आप किस टाइप का स्टॉक ओन कर रहे हो। अगर आपको टाइप ही नहीं मालूम तो आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत होंगी और आप पैनिक कर जाओगे। और अब अगला लॉजिकल सवाल ये है कि अगर सबसे ज्यादा फॉर्चून्स फास्ट ग्रोअर्स में बनते हैं तो उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। पीटर लिंच कहते हैं, उन्हें कहते हैं 10 बैगर्स। चलिए अगले चैप्टर में सीखते हैं कि 10 बैगर स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाता है।